yin bazin bila yin gidi bui kwa zingila Muno mwana mama gidi bui kwa karila Yin bazin bila yin gidi bui kwa karila Muno mwana mama gidi bui kwa karila Yin bazin bila yin gidi bui kwa zingila Kyaade muno jayde bukaka Kyaade muno jayde bukaka Yin beno baya ya gidi bui kwa karila Ye beno bata ta gidi bui kwa zingila Ye bazin bila yin gidi bui kwa karila Mwana mama gidi bui kwa karila Kyaade muno jayde bukaka Sisa kusa kuti, ekemama, kusi kusi kuti, kwa tampeka ya ye ye ye lu. embali no widi kwe embaganda mbaka ya ye ye no wendi kwe embaganda mbaka ya ye lo elu widi kwe embaganda mbaka ya ye.